رسول چریز ورله د سین په سی وولری لکه په کلمه شریفه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله اغه رسول اغه مفرد دیگر د مر یو یو ته ویل کیږي یو دغه ستوری دی لکه دغه چریه یې پیش لري زور نه لري او د سین په سی وو نه لري لاندې رسول دا بیا جمع د دا یو ته نه ویل کیږي دا د بسته جماعت او ډلې ته دا یو لک سلیری وزره پیغمبرانو کې رسولان دي دوه ټول رسولان ته ویل کیږي نو اوس به ترجمه موږ څنګه کوو تلک الرسل دغه جماعت دله د رسولانو نو رسول خو چې دی دا خو مذکر دی په ښځو کې در اوسه رسول و نبي نه ده تېره سوې ګر د نارینه دي نو خو داسې ویلي چې هؤلاء الرسل خو د مذکر دپاره هؤلاء دا تلکه دا خو د مونث دپاره استعمالېږي نو رسولان مونث دي خو نه دي خو دغه مخکې مرسلین یې په جماعت واړوه جماعت خو نو لفظ یې مونث دي ډله نو تلکه الرسول دغه ډله ډله په عربي کې جماعت واره مونث توري سبره تلکه غواړي په تلکه اشاره ورته کېږي نو دلته دا یو نحوي قانوني سوال که چاته په ذهن کې ورګرځي هغه جواب دا دی چې دلته دا مرسلین په جماعت په ډله واړوه نو دغه جماعت ډله د رسولانو چې د پر سره کم ده فضلنا فضلنا موږ بهتر کړي دي ښه مو ګرځولي دي په درجه کې په رتبه کې بعضهم بعضیت دي على بعض پر ځینو نورو باندې دا ګرده یوه مساوي ډله نه ده یو رسالت دی په رسالت کې ګرده سره برابر دي یو بیا په رسالت کې درجې دي د مثال په تور زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم په د خپل ژوندۍ کې مثال خو عین ممثل نه وي شرم په خلاص لکه وته کاندار ته ودرېږي چې ما ته یو بټن را بټن سویچ چې ورته وایي چې بجلی په لګیې دا بټن گئی دا رقم یې که ګرد مسجد ته بجلی پرې لګیې هغه بټن تا ته په درې سو درکې که یو بټن ته دغه یو بلښت بجلی پرې لګیې نو هغه به تا ته کېدای شي سپیشل روپۍ درلره درکې خو دواړه بټن یې تم بټن وایي هغه تم بټن وایي یا تم سویچ وایي هغه تم سویچ وایي یو سویچ دا رقم دی چې بس ته محلیه ته بجلی پرې لګیږي بل سویچ دا رقم دی بس ته دغه ټوله کوچ ته بجلی پرې لګیږي کېدای شي په خبره پوهېږي ګوره سویچ په نامه کې سره یو شی دی مګر طاقت یې پک سره لري یو ډیر طاقت لري بل لږ طاقت لري دلته هم دا رسولان په رسالت کې یو شی چې ټولو رسولانو ته د الله وحي سوي دي مگر په مرتبه او په رتبه کې دا الله په وړاندې الله وایي ځینې تر ځینو افضل دي څوک زما په دربار کې تر ابل ډیره درجه لري ته به نو دا نه وایي چې ابل لږ شي رسول نه دي هغه هم رسول دی خپل کار کوي مګر په طاقت کې یې په هغه د الله په وړاندې وزن چې دی په هغه کې فرق سره شته نو دغه د الله اشاره کوي وایي دا ګرده سره برابر نه دي زما په وړاندې بیا درجې دي فضلنا موږ بهتر ګرځولي دي ښه ګرځولي دي بعضهم بعضې د دوی على بعض پر ځینو نورو باندې یو څه پر بل بېدي دا بیا والی نو لکه د مثال په طور لکه څه شي نو لکه اوس د مثال په طور اول د واره آدم علیه الصلاة وسلام دی د آدم علیه الصلاة وسلام سره علافه بېله واسطې د ملکې څه کړي وي خبرې کړي وي په مابینځ کې یې دلته ملائکه حائل نه وه اول چې خبرې ورسره کولې چې الله پاک آدم علیه الصلاة وسلام ته د ملکو سره یې ودراوه ول یا آدم انبئهم باسمائهم ای آدم ونسه د شیانو نومان ودې ته بیان په حال یې د ملکو څخه پوښتنه وکړه دا شیان څه شي نومیږي وګور موږ نومان څه زده دا د دنیا موجوده آدم علیه السلام ته چې ویل د پیغمبر اگر دوستي حساب نو دلته الله چې دغه خبره کول چې یا آدم انبئهم باسمائهم فما بينز کې ملائکه واسطه نه و چې الله پاک ملک وی چې دوی ته دار کوم وای الله خپل ورته وایله بل ډاله د مثال په توګه د ما بينز کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې ډلې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په شپه الله تعالی بل واسطه د ملک خبرې کوله چې جبرائیل رالی نبی علیه السلام بیت المقدس ته بوتي دا غزه اسی اسمانو ته بوتي پراول اسمان دوم دریم څلرم پنځم شپږم اووم اووم ته چې سره ورسېدل سدرۃ المنتهى سدره د بیر درخت ته ویل کیږي دلته یو غټ درخت ده چې ګر سره په دنیا کې مسیل نشته بخلو درخت ده تر دغه ځای اخوه ته ملائک حق نه لري چې تیرس اخوه ته بارا لامکان لا مکان معنی چې سوي ځای نشي ورته ولې چې دا بارا وس اسمان دی مزکه د څه رقم دی په لا مکان تعبیر ځنی کیږي تر دغه آفات جبرئیل اجازه نه لري تر دغه ځای جبرئیل د نبی علی السلام ملګری ورسره تلی دلته چراله بارا ال زنور نسم تلای غزل چانو شاعران تعبیر کی چې جبرئیل په بالا می پرس وزیر می سوز نور بالا نسم تلای نسم الوتای بالا اخواته ته پوس وکړ دغه ځای چې تیر شو دلته چې دی په سوره نجم کې الله عز وجل تعبیر کی وای ثم دنا فتدلا ثم بیان دنا د جبرئیل جنې ګوښه سو بلل بلا اخات ما کار نه دی دغه حفظ لسم چیرې دی دی ګوښه سو فتدلا پیغمبر علی صلوات و سلام نشږي سو الله ته څونه قدر فکان قاب قوسین او ادنا الله عز وجل وای دی دون رنجيسو لك اندازة دو قوسينو يا ترداغا لا لشك دا قوس كده دي سكري كواي لك بنگري كسري نميك تقريبا بنگري كنو ندي مانا خدا غسل يندي لرجت ويلكير عرب وفجي كغشي وشترا دا سي برا كخ دي برا بيور لكي نو دا چه بدوان پرو اندبالي سرا كوالا برا بدا سكر دا يوغ دا خبل قوس مرشي دا جا بل قوس دا مرشي سرا يلزاكي برای به داس دغه په قوس باندې وردس سر په سر به سره راله ولی اره دا داس انډوالی د سر او تان سره رسیږي لکه موږ چې چمبا سره ورکو چې بعض وته سره انډوالی نو دا په عرب کې د سترو دی په جشه پیدل نو دا خبره ډیر سره نږدې سره دا رقم سره و مشل دا یو قوس پر بل قوس باندې دا رقم شي نو الله عز وجل اندازه به د دوه قوس یا تر دغه اله نږدې پارس کو بل اخر انسان په دماغ کې نه راځي نو الله دغه صورته وشول چې دوه نه تقریبا وز دا درجه بلی و نبی تنظر کول سه دلت دام لک نزا یش پکشی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په کوی تر کده الله تعالی سره راس کاوه الا فهم الا پاک د دسر بیل واسطه د ملک خبر وکي خصوصا په هغه وخت چې هغه څو نفر مر سره ولاړ چې خبري بلا واسطه د ملک وسولې ورسته د دې بارا زړه نور اواس وکي بره ولیا خدای دې پستور موږ ووینه دا نو ګوره د الله سره خبري بلا واسطه کول چې واسطه ما بیس کې د ملک نه ته دغه درونه بیان سره سیوي دي دغه ځای وس الله عز وجل یادی وای منهم من کلم الله منهم بعض دغه بیان د جماعت او د دغه څخه من هغه څوک دي کلم چې خبري وسره کړی دي د سره الله الا ته چې الله د سره خبري کړی دي منهم من كلمه هل اغز مرد المفعول دي اغ حسب سوي دي من اغ سوق تكلم خبري كلي جدا دسر الله الا فات سمعنا خبري خد برد رسول الله سره كلي دي يو سوق چا الله تعالى خبري ورسره ونه كي وحي ورتول رسول گرزي خد رسول ود جاي عام خد قطك دغ دي ورسول تد الله خبري رازي نتبه د كلمه ترجمه دي سنه كي چا الله خبري دي ورسره كلي الله خبري ورسره كلي معنا بلا واسطه د ملكي چ معنا ملكنا و پکشي كي دغه سنه بس خبري خو د ګور د رسول الله سره كلي فرق سره ووته فرق دغه دي چ معنا غ سوق دي كلمه چا الله خبري كلم الله چا الله د سره خبري کړي بلا واسطه د ملکی بعضه دا خاص چې هغه د درې نه پر ما در تیار کړ ورفع بعضهم درجات دا په د خبرو کې خپل د څو نه پر ځنی راپورته کړ څو نه پر درې ادم علی صلاتو و سلام زموږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت موسی علی صلاتو و سلام ادم په سر کې سو محمد علی السلام ته ټول پایسو موسی علی السلام په دما بینځ کې دغه درې نه بیان چې الله پاک به له واسطه د ملک خبري کړي چې هغه په دغه تور کې ورته اشاره سو چې کلم الله تر دغه ځای چې الله د دې سره خبري به له واسطه کړي پس یو وس یو بل خبر کړي ورفع بعضهم درجه ورفع ورته کړي چې الله تعالی بعضهم بعضول را د دې بیا درجات درجه په دې کې به د جنو درجه په بلند کړي یپ لا ته دغه ته دا ګور د کړه خاص چې خبري بلا واسطه د ملکی وسوي په دې کې به د چا درجه لوري کړي چې د جنو جنو ته په درجه کې به په دانو رپسل ورته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حضرت الشعبي ومجاهد دغه تفسیر امامان دی وای برای ته د ازاس چې وره په عباغدهم د دغه بعد څخه مراد حضرت محمد علی السلام دی چې په دغه درو کې به الله د حضرت محمد درجه لوري کړي ځینې نور مفسرین وايي چې دا دغه بعض د تورې څخه ابراهیم علیه الصلاه والسلام را دي چې د ابراهیم علی په خصوصیت سره ذکر کی چې د دې درجه ما تر نور بلنده کړي د خلیل لقب می ورکي مګر مفسرین دغه روایت د عبد الله ابن عباس ترجیح ورکړي چې د بعض سمرات څوک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولی دی وایي د حضرت محمد علیه الصلاه والسلام د پاره چې دی د درجه دون ډیر دي درجې نور دی وایي ګوره اوله درجه د ټولو نبیانو امامت یو نبی تر اوسه نه دی کړی محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې په بیت المقدس کې د څو چې نبیانو امامت وکړي نو د ګردو نبیانو چې څوک امام پر دې دنیا لا مش خاص کو چر بنا وجعلنا للمتقین اماما مش د متقین امام کې تر انبیا او بل متقب متقسته خو نوستن او نبی خود د متقین او سر سر دینو د به چې امام دی امام د متقین امام د انبیا او دغه مقام بل چاته نه دی ورکول شوی مثلا شفاعت د طول امتو د ګرد امتو د پاره شفاعت یو نبی علیه السلام کی په ورځ د قیامت شفاعتونه کیږي خو اول شفاعت شروع کیږي خو حساب کتاب نه شروع کیږي 50,000 کاله دته 50,000 کاله شری دروه دلیل چې 50 ساعته ودرې خو بره شپه کیږي به صده کیږي دوغونه انتظار خلق به تابه سي براوي چې اس سوال او جواب سوي او خاطر سي وي دا وسر څه وخت ولای نو دي بر الله سي ادم عليه الصلاه والسلام تو تعالی تو چې مسر حساب کتاب بس خبر را پیسه لک ادم عليه السلام سب سر ازي هغه عذر ورن چې دا کار زنه سب کو ابراهيم عليه السلام تر ازي نوح عليه السلام تر ازي موسى او عيسى عليه الصلاه والسلام دا د نګانو سلسله چې دا د دوی په نظر مقرب ورزي ودا ګور ته ورش هغه ټول جواب کې چې دا کار پر موږ ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ادرس ورته چې دا به د اخر زمانه نبی پیدا کوي دا کار دا غو د واسه کې زموږ در واسه ور نو دا غږ چې خلک ګر دراسي و نبی صلى الله عليه وسلم ته درخواست وکړي چې یا رسول الله توا رب العالمین ته هو شاغز موږ سره حساب وکړي نو نبی عليه الصلاه والسلام را روان شو تر عرش لاندې بالت دې مبارک پر سجده سي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغى تسبيحات اغى السناء اذا لا وام چې در وسم زدان مګ دلته على كل راولي او لا عز وجل توي يا محمد ارفع راسك واسال تعطه واشفع تشفع اي محمد تسرب ورتك ته څه وغواړې څه غواړې چې ته دغه رقم سنا او ستاینې وایې او په سجده پروت یې د یو چا چې څوک د صفت کوي چې هغه سړی د ډېر دغه خاوند دی د کرم د سخا خاوند دی هغه پوهېږي چې سړی یو څه غواړي دا صفت نه کې نه دی نو الله عز وجل چې دی هغه رحمت یې په جوش راسي خدای محبوب دی برای تصرف ورته کته اوس څه وایه ته سوال وکړه څه غواړې شفاعت ته چا شفاعت کوي ونهسه شفاعت وکړه چې قبول یې کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر راپورته سي چې راپورته بره یا الله دغه بندگانو سره ستا عباد دي په تکلیف کې ولاړ دي ورځ د زحمت په اساس صبر سره شروع کړه نو حساب شروع سي ګوره دا کار په یوه نه دی پردا څونه فضیلت او دا په داده وسیلې څخه دا په اذان په دعا کې چې ویل کېږي اذان چې خلاص اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله وسيله دا ځکه ویل کېږي پیغمبر علی السلام بول وسیله دغه درجه ده دا د اعلی په وړاندې یوه دانه ده دا په ګرد انسانیت کې یو انسان ته ورکول کیږي ولزما خو ګمان دغه دي چې ما ته به راکي بیا م امت کې خاص وکي ولته چې ګرد دعا وي را پښې کوي دعا دې شهید ته چې ګوري رسول الله علیه السلام دې امت ته څه غواړي ته خبرې ته کتي چې عمق ته متوجه است خبرې بیخته پیغمبر امت ته په ماته ته دعا وکوي څه وخت را پښې کوي اذان چې خلاص شي دغه اذان چې ختم کیږي خو یو دعوت غټ دعوت ادي وکړه څه دعوت غټ عبادت دي دا دعوت دا سړي خلاص کی فسیل موږ سره روان دي نو دغه د دعوت سره متصل دا ځای بس د اجابت دي قبولونه دي پیغمبر په دا ځای کې دا دعا مات کوي چې الله پاک محمد علی السلام ته وسیله ورکړي آتی محمد ان الوسيله ته نه پاغه دعا ځان په دعا کې وای دغه دعا چې ده دا نبی علی السلام غوښته هم ده خو دغه غټ مقام دی په حدیث کې راځي چې نبی علی السلام او ماته به الله راکي دغه شفاعت د ګردو خلکو دا دوه مرتبه بس بل دا دي چې دی ختم النبیین دی ګر د نبیان په دسر ختم سو مو هڅه بیا نبوت نه راځي که څوک د دې خبرې څخه منکر شي چې نبوت نه دی ختم ام د ایمان او وزي که څوک د نبوت تعوانه عوذ بالله کې لکه دلته چې یو نجس کړی ده نو هغه هم چشتی رغم د جنه څخه وزي کافر دی څلرم فضیلت دا دی چې د دې کتاب افضل د کتب دی د وسګوره د مخکې مثلا زبور او تورات رالی زبور نه نسخه کی چې انجیل رالی تورات نه نسخه کی دا صحیفه دا غره کم دي پسمن سوخه سیوی قران کریم چې رالی ګرد نه نسخه کړل د څه نه دی ټول کتابونه چې هغه نسخه کوس عمل نه پکول کیږي نو کتاب افضل د کتابو دی شریعت تر ټول شریعتو معتدل دی وزګوري د موسی علیه الصلاه والسلام په دین کې کبه چې د شجی کالوته د حیز وینه رسېده یې پر ولم رول نه حساب وغوښته کوي به د زیبره به صفه کړي په پر ولو نه کړي د نبی علیه الصلاه والسلام په امت کې دونه سختی نه چې کپړه سوري کوي وايي پر ولا پاکيږي د دوی په دین کې دا چې ته به د کفارو څخه غنیمت نیولې وای د غنیمت خوراک دی ته جائز نه و بره به التکشیش وي بره به نو دواوی کولی چې الله پاک زموږ جهاد قبول کړي یا لازم زموږ جهاد قبول کړي کبه جهاد سم جهاد سوي د اسمانه به یو سپین ور رالی بره به غنیمت وسوځي بره به دي خوشاله رسول جهاد واقعي سم سوي کبه پروت نه بس وځي کړي دی په یدل چې په جهاد معلوم ده زموږ یو نو قصروتي چې الله عزوجل نه قبلي هر دغه یو مشکل د نبی علی السلام امت چې غنیمت ولسی وای سره تقسیم کی څلور حصے استی سی یوه حصہ چې دغه د بیت المال دغه حکومت بیرته جمع کی د نور مجاهدینو په کول کیږي خو دغه احسان نه چې وس مال څه زکات دی زکات پر دغه زکات به سره ټول کې د خپل مال غلط به پری ول ورځی کې شاو برابر نه چې الله پاک قبول کړي به دغه وخت نه تلی اسړي چې مال بس وزل سو نه وای که بل وزل کړي به قبول نه دي نو دا خو مالم دار په یو عیب پک شي کړي ا د اسمانه چې به وره علی و بس وزي برابر نه دی خوشاله شو ته پیغمبر علی صلوات و سلام ومات زكاه سره كم دي النبي عليه السلام حضرت مع اصل خذ من اغنيائهم ورد في فقرائهم ده غنيانو چټولوا ده کلی مسکنانو تي ورکوا ده کلی مسکنانو تي ورکوا ده هغه قوم مسکنان چې برابر دي سره برابر سي برابر ده اري وي ګولا برابر سي کورس وزل کیجن نو ده شریعت ده غسي معتجل ده عقل مطابق دي انسانانو ده استراحت ته پاره ده غسي شریعت ده پیغمبر علیه السلام خصوصیت دي بل دا دي د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات دا امده تر یوم القیامه پورې په نن زمانه کې که یو انسان غواړي چې زه د نبی علیه السلام معجزه ووینم زه نه منم چې دا نبی دی ما ته معجزه راښکاره کړي موږ قرآن ورته ژږو چې دا قرآن کریم د پیغمبر د طرفه موږ ته رسېدلی دی الله د تور کړی دی که دی د الله رسول نه بولې و دا کلام د ده جوړ دی خپله جوړ کړی دی واخته پر ګرد دنیا یې وګرځوه ته مې یو دوه آیاته دغسې راوړه په فصاحت و بلاغت کې ورسه قرآن الكريم إعلان كي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله يوكشني صورة إنا أعطينا كالك وصار دي ألا وإعلان دي إلا يوم القيامة رجدي يوسوك فيش ياج أنجريز يا عرب يا عجم يوسوك تراسي دغس دوادري آيات دي جور كي كشي جيش يوسر كي وصل برابري كنا برابر إتسوك دي جهم سرين اسكوي داي معجزة دا إلا يوم القيامة نو داي بل فزيلتي دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بل دا دي كي رسالتي پا انسانانو بس مختص ندي پيرانانو تم نبي عليه السلام مبعوث دي سو وارب احاديث كي بارازي چه دا نبي عليه السلام پيرانان ورطرال وليا رسول الله رازاز مشكلية مشتوى عزو تبلغ وكا نبي عليه السلام بوسر اولاري حضرت عبدالله بن مسعود هم فيو سفر كي وصر اتلالي دي یو وخت په مدینه کې الفان ولید ساعت سره چرته بره ټول دغه علاقات پیرانان الفان چې د نبی علی سلام سره ترې وګوم دغه شی بعضی کولې ساعت رې بیا کاونه نو د دغه قسمه څخه حدیثو کې بیا څو ځله ده ثابته شوی ده نو د دې رسالت عام دي پیرانان او انسانانو دواړو ته دي او د نور انبیایو رسالت خاص او چاتو انسانانو ته بل د نبی علی سلام رسالت عام دي چې انسانیت ته دي او د موسی علیه الصلاة والسلام غوښته چې انسانیت ته نو دي عیسی علیه السلام غوښته چې انسانیت ته نو په بنی اسرائیل کې یو ته فرقه او بلته بل فرقه د مثال په توګه دی و نبی د فار بختل قوم یو محمد صلی الله علیه و سلم چې د ځکه چې انسانیت ته د دعوت تر کوپرو تر اسلام پورې مګر و دعوت نه بر عام او مت عام د وقسم دي یو امت ته اجابت دي امت اجابت ته غوښته د کلمه پر ویل دام د امت بل امت ته دعوت دا کایرانم ګرځي د امت خود دعوت امت دی معنی چې دعوت ورسوي خبر ورته وکي په خبره خوکي پسې بل د نبی علی صلوات و سلام د امت زیاتوب دی پر ګرد امت توبانی دغه امت بل هیڅ نه بینه لري د ادم علی سلام سی ورس تر فافور د رسول الله صلی الله علیه و سلم امت چې ورزه قامت نبی علی سلام د مخي ار نبی خپل امت سره تیریږي پیغمبر دا سره به راسته چې دوی بروان یو د امت ورسره یو نبی علیه الصلاة والسلام چې روانې د امت دوه دی لکه دا ګرد انسانان چې چیرسي دوه غټه ډله په پسې او دانو د نبیانو لپاره سر لوړی دی بهره د الله په حضور کې وایي چې دوه نه خلک ما دعوت کړي دي دا جره پسې نو دا بل فضیلت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل دا دی چې په پولیسي رات باندې دا نبی علیه السلام امت چې دی د ګرد امتو اخر دی مګر چې هلته واردوار حساب کتاب شروع کېږي اول د دوی سره کېږي په پولیسي رات اول دوی تېرېږي چې جنت ته ورځي د آدم علیه الصلاة والسلام امت چې دی چې د سر مګر د هغه بله منتظر برای ته ودي دلته یې امت راځي اوس اول د هغه د مخه کېږي د جنت شروع به اول هغه کوي نه یا سړی چې دوکان یې بند کړي باره چې دی په خپل زړه کې ښه بولي هغه یې راوستلي برای دا پرده پرېکړه معنه دا ابتتاس بله د دفتر وي که دا رواج د خلک یې جوړوي د جنت د دروازې افتتاح به د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي دوی به وارده واره ننوځي نور به په پسې دا نور ګله نه شي کولی چې یاره در موږ ګورد وروسته ته راپاڅول سوی او زه چې یم هغه نو ته په خلکو چې بیا سلوخ باید د مخه زه تللی وای ما ډېر انتظار کړی دی په قبر کې نو د نبی علیه السلام د امت انتظار تر ګورد لږ ولې هغه د مخه مرسي چې څونه انتظار دی کړی دی موږ په پای کې مازه چې امت سره خلاصې پسې ورواد هغه ته وسته سیرانې بیا ننوځي نو دا تقریبا لس فضیلت د رسول الله صلی الله علیه و سلم دی نور فضیلتونه چې را حساب ده خو اس ما داس مختصر د تفسیر سره درته ولیکل هغه په فضیلتو کې یو دغه دی ګردم زکه د نبی علی السلام د امت لپاره مسجد چې د منځه وخت باندې دا فقط طهارت یا شرط پاکه کوم ته پاک شی پر اوار که هغه ځای پاک لمس پر کولای شي د نور امتو عبادت بل ځای نسی کېدی خپله کلیسا لري چا کلیسا ته دی ځان ونه رسي بل ځای د لمس نسی کېدی خپله معبد ته بتلله زموږ که ارض ځای ګرځم ذکر ته مسجد ته چې پر پنډلی پټو اوار کې بس ارت لمس کېږي نو دا فضیلتونه ډیر بیت د خبرې تر ازم ورفع الله پورته کړي دي باغ د هم بعضیه د دوی چې دا محمد علیه السلام دی داغه د پاره پورته کړي دي درجات هم درجه چې دوغونه درجه ما درته بیان کړي چې دا ورلر ورکړي دي د نبی علیه الصلاه والسلام ته په یو یهودي لک چې دا خبره سوال کاوه چې بارای ول موسی علیه الصلاه والسلام سره علا پاک په کوی تر کې به واسطه خبرې وکړي ستاسو د نبی سره کله کړي نو یو شاعر به راغلی که موسی په کوه تر کې راس کړي ته مېلمه په لا مکان پاک نبی په دې شعر کې د هغه جواب ویلی دی چې موسی په کویتر کې د الله سره راست دی ما زما لکه نشته ته مېلمه پر لا مکان چې موسی علیه السلام تر اوسه نه دی ورغلی چې دی بلا مکان ته ځي ته په ژوند کې د دې دنیا څخه الله بوتلې لا مکان ته نو خو هلته هم بلا واسطې خبرې وشي هغه پته د الله په کانه قاب قوسین یوادنه او هغه ځای ته دا شاعر اشاره کوي نو دا خو ډېر پر افضل یې نو کېدای شي په خبره پوه شوې دلته لا یو بله خبره هم سوال وارجېږي تاسې به زده کړئ هغه سوال دا دی شستی چې د محمد علیه الصلات وسلام ته دونه فضیلت بیان کړي خو عیسی علیه الصلات وسلام چې د خټسي بچوکو کې جوړ پک شپې کړې سپکه الوته خو دا معجزه و مورزاده پیس دا به د مثال په تور جوړ کړي مورزاده پیس نه دی جوړ سوی یا مورزاده ړوم چې دی د مثال په تور دغه به بنا کاونه ده دغه د پیس علاج دغه دغه خارق العاده شیانو داسي او خاص دلته به قانون دا دی وَيُرَبَّى يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ ډیر زل په مفضول کې چاغه کې کمزوري بولې د شی شی موجود شي چاغه په فاضل کې نه یو په دې د هغه افضل مدرسه لکه مثلا زه یو نمونه تستوام هغه مثال دا دی د کوچ گورنر رتبه لور د کده مشتي سره نه اساس ملي رتبه لور دا به تز مش خو دی پولیس رتبه لا نه لرو تاغه ته وګوره د ټوله شبي اختیارات ادي ګورمنټ ورکوړي دي نو دا خو چې دی رتبه ډیر لور مګر یو خپل ځای مېلمانه چې په مجلس کې ناش کې وسړی دي د دارایت څخه د پبلک چې دی ورته وای د دې سه یو انګشتری ورڅخه د یو رقم غمې دی یا قوت فرض کې یا زمرد فرض کې پکې کې دي نو خو د گورنر نه ده په لاس چې ورته وګر باید ته علاقه ده چې څنګه انګشتری په لاس کړی ده تراکه چې وګور خاصې پکې لري چې راته مګر دی ورکی نه په زور یې منې سني اخست وس دا متفضل دی اگر فاضل دی من اگر بهتر دی ده اگر کمزور دی مگر ده سی دی خصوصی شی ورڅخه دی چې دا غد اگر سره نشته په دې دی در اگر نه بالا کی چې بار خلکو ته گاډي بار وزه در گورنر بالا وای زدان گوشتری درم ده نه لري هغه ما ته چی فای کوان په گوشتری چې تاسو ګوته کړ په دې در اگر سره په نه لوریږي نو په ځینو نه بیان کی چې تر رسول الله صلی الله علیه و سلم په درجه کې کم دی کدا غسی خصوصیت دی ولري په دې دی در چا نه بالا کی تر محمد علی السلام ته محمد علی السلام هغه عمومي فضیلت دغه دی چې ورفع پورته کړي دي الله بعضهم بعضې له دې چې حضرت محمد دی درجات درجه ور بلند کړي دي بل سوال دلته دا وایي چې شپ قرآن کریم کې راځي او ځای په سورۃ الشورا ما کان لبشر نشته اذ انسان لر ان یکلمه الله چې الله د سره خبر وکي الا وحیا مگر نه په وحی سره چې په ځړ کې ورواچي لکه هغه د ولید پر الهام چې الله په ځړ کې ورواچي او من وراء حجاب یا در حجاب تر شادر پر دې در شاد آیا دوا او یرسل رسولا یا دا چې رسول ورواستی ملک جبرئیل امین یا اسرافیل علیه صلات و سلام الله وای د انسان د پاره تر دغه درې لاری و آفاته بل لار نسته چې د الله سره څوک خبره وکړي دا څه چې نبیان دي یا به څنګه یا به په زړه کې وراچي الله پاک ډایرک خبره او یا به داره کمې په واسطه دغه د پردې وحشاته د حجابه شاته به کېږي دا دوا او یا به دای چې ملک به راځي جبرئیل به ورته راځي واسطه دا درې بل نسته لا او تا په دغه ځای کې د کلم الله څه شي مراد کې کلم چې خبرې کړي د سر علا پاک بلا واسطه چې واسطه په مابین کې نه خود دغه آیات او هغه آیات پر لذت سره ټکر سو د دې جواب دی چې ټکر نه دی تا د من وراء الحجاب تو تا ته قام نو چې من وراء الحجاب او سره کې خود دغه چې الای داری په سر کې دامن من وراء الحجاب دی د موسی علی السلام سره چې الله خبرې کوي نو حجاب پورته کوي حجاب وو په مابین کې موسی علی السلام الله نه دی د خوب आवाज الله پاک شي دی هغه صوت خو نو په کې کې مطلب هغه الله پاک आवाज نه لري خو هغه الله خبرې په دغه ورګي بلا کې په اره دا غسه د محمد علی صلوات و سلام سره په لامکان کې چې الله خبرې کوي هغه د الله تعالی خبرې د تراجت ما بین څوک نو رسول خو نو مگر حجاب او حجاب او جلا شهیدی رسول جلا شهیدی حجاب دا دا دی معنی چې څوک نه ویني مګر دا سره خبر وکي پر الله باندې په زرو زرو د نور حجابونه اوار و د الله پاک ذات مبارک نه نبی علی السلام لیدلی دی نه موسی علی السلام لیدلی دی نه آدم علی السلام لیدلی دی نو دغه خبرې چې دا موږ د آدم سره چې شي بالله واسطه وي د نبی علی السلام سره بالله واسطه وي معنی بالله واسطه د رسول دا غره کوم د موسی علی السلام سره بالله واسطه وي ته بنای چې بالله واسطه خبرې خو نشته هغه درې قسم دی هغه درې خو بیرته دغه بالله واسطه هم دغه درو یو شاخ دی چې هغه من ورای حجاب دی نو دغه هغه نسو سره ټکا که په سوال پیدلی وس په جواب دی پیدلی یاس چې ترا بالله واسطه وو بالله واسطه خبرې وسولې بالله واسطه کله کدی خو هغه دی یاتی شې یاتی شې یا په وحی په ځل کې یا د حجاب آفات یا رسول پکشي کې په مابین کې ته څنګه دې ته دا وایې زه هم ته د حجاب قیاده وم تر حجاب حجاب معنا پردې ته وایي د حجاب تر شا وې حجاب په مابین کې حائل و خو رسول نو پکشي کې معنا په مابین کې واسطه نه ونه نو د دغه کلمه ترجمه به دا اوس کې کلمه چې بلا واسطه خبرې وکړي الله علا پاک د دې سره دا نه معنا چې دغه بلا حجاب وي حجاب وو واسطه نه واسطه د رسول کې نه په مابین کې ملک عدالت نه ونه بترازو وآتينا الله المجبر كري وعيسى وعيساته ابن مريم شزيد مريم دي البينات كذا غدا كار مشكار اشكار بينات لرور كريو فدا غدا كي عيسى ابن مريم البينات يفلاخ عيسى دا مريم زيك ش اغا خبر باني رد رالي ش نصارى دعوة كي جبرا دا دخداي زيد نعوذ بالله دا دا مريم زيد عيسى ابن مريم دا مريم زيد فقط يتي إشارة وكرة كلار نلرينو البينات اشکار اشکار بینات علاوه مجور لر ورکړي و په دې ځکه اشاره و چاته وکړه رد دی وکړي پر چا باندې پر يهودو باندې يهودو د عيسو عليه صلوات و سلام نبوت نه مني دی واجه په شهادت رسو يهود خود موسی عليه السلام امت عيسو عليه السلام خورس تر غلي دي خو دې توي بسر اخستې و عيسو عليه صلوات و سلام ته لجوان څخه ولا کوتي چیرې به ته نبی اغه چاله تعالی دې اخلاص کې پایو کوټه ځنې نه نوتی په کوټه کې در بچای درلودله تر هغه ځې جبرئیل امین دی ویستي اسمانو کې ویست بوتي چې تر نن پورې ژوند دی مرګ دته به ورسته راځي چې کتاب تر تا کې ژوند به مرګ کې به ځای کې ژوند کوي اغه يهود چې شراله برای یو تفتور نه نوزدلته به یغه چور نه نوتی د اخته چرایتی الله تعالی دې د سترګو د سکې له عیسی علیه السلام تر ورتکاش په خپل دوالې مرته هغه خو عیسی نه وزنی تللی و دا عيسى عليه الصلاة والسلام فبارك يهود ويت النبي الذي ألا تستقوا فيك وآتينا عيسى ابن مريم البينات ألا تقوا يمر عيسى عليه السلام تبيني وكل يبيني معجزات أشكار أشكار دلائل ما نادى ذي رسالة ثابت كي في يهود يرد وكي أو في النصارى فدا غد ابن بتوري كي تدخل خداي زوي نجي دا مريم زوي في النصارى بل رد كي وأيدناه بروح القدس وأيدنا مشتا إذكري وهودة بروح القدس بدا باك روح سر روح القدس لجبريل أمين نمدي جبريل أمين بقرد مرد دم رستك ودى يهودة سخة بأخلاص سهوة فجيك پر نصارا ورادو كيش ديو دا خداي دي دا خداي زوي دي علاوه كخداه دا خداي زوي دا بل كومك تر بازورات سوك نلري سوك خداي دا بل چاس امداد غوائي سوك چه دا خداي زوي بارا دا انسانانا سي امداد غوائي علاوه دا جبريل امداد تا گره پا گره محتاج و اگر چز ما رسول و مگر دا بنده و دا جبريل امداد ورسلا و که جبريل نوه ورسلا دا با يهود وقتلا پا شارت رسولي وي گره و ايدنا مشتاعد و که يهود جا چا دا داغ عيسى عليه السلام بروح القدس فأغا روح سرة جاغا پاك وفداغ متدى تائد كري أو وودا مريم زي مؤمن نصارا وتكول فداغ آيات كريمة كراجة پروكي شيخ داي بجي داي دا كمي خواد آغا جبريل تمحتاج دي اما يهود وتكول چوانا بنا دي علاوه ما بينات ورقلي شكارا شكارا دلائل شكارا دلائل چشو دا پس علاج كيش د کاوه د بماج داس مبارک پر کې پس سړی بو دوس پس هغه چې بدن سپین ټیکې لري داس سپین او تور سره بدن خراب شوی لکه جزا چې پر تو شوی یا مرزاده رون کې ته سر کې کله ور ویجه پر هغه سر کې بلاس مبارک پر کې جوړه ده کنه یا هغه مرغان به جوړه وری به د خپل سبې جوړ کړ د سې په کړه به د سې هغه بوال مرغي بس ته دغه څه کس مغه چې معجزه علاوه ما ورکړي ویني نو بوچه ثابت پس هغه خبرې ترازو چې د نبی علی صلاتو و سلام تسلید ولو شاء الله ولو شاء إرادك الله ألا فاك مقتتل جنگ بنوائي كري الذين أغتسان من بعدهم چورست ترديد ترجينا قانو چه ارچا خبر خلق پريش دي خوغو باید جنگ نوائي سر كري ألا وكز ما إرادوه نبك والاي كذا اسم خبر پوش ولو شاء إرادك الله ألا فاك مقتتل جنگ بنوائي كري وجن ومولي بنسر كولي الذين أغتسان من بعدهم چورست درجي رسولانو ترسيو أغهم من بعد ما جاءت من بعد ما ورثت الاغجات شراتك غري وهم وديت البينات وشكرش كرد لا اله خود خلق ته دی معجزه وړاندې کړی و ښکاره دلایل وړاندې کړی و علاوه که زما خوښ وای ګرد به قبول کړی ایمان می پر اوري جنگ بنه پیښ دی ولیکن اختلاف ولیکن دون خبر دی اختلاف و دی اختلاف وکي څنګه فمنهم من امن فمنهم بعض دې څخه مرغه څوک امن چې ایمان راوړي ومنهم بعض دې څخه مرغه څوک کفر چې کافر څخه د جنگ بنه خپل اده جوړ شي علاوه که زما اراده وای چې دوی دا معجزه پیش کړه د نبیانو نو خو د ګردو خلکو صد بس کار کړی و ګردو به ایمان راوړي جنگ ختم وکړه نو مګر علاوه ما نه غوښتله دا خبره چې دا جنگ د مځکې څخه ختم شي ما غوښته چې حق باطل پر دغه مځکه د قیامت سره وجنګېږي دغه اراده زما دغه رقم ده دغه رقم یې زه نه کوم چې ګرده به په امن کې ژوند سره کړي ګرده به یو رقم خلک کې کراره کراري وي کراره کراري علاوه نه بوي حق باطل باید میدان ته سره راوي سره معلومه یي کیدای شي آیات متوجه است ولو شاء الله که خوښه وای د الله پاک چې الله دا امن په مځکه کې داسې برقرارولی چې ګر سره به د حق د باطل جنګ نه وي ما اقتتل الذین جنګ به نه وای کړی ولا که یوه بل ته بد ویلی وای من بعدهم ورسته درجې رسولانو هغه هم من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې راتګ کړی دي هم ودي ته البینات ښکاره ښکاره دلایلو مګر د دغه دلایلو سره سره علاوه سره لکه د خلکو پر چمو د ګوشت انجان پر لبی خوړ ولكن اختلفوا دي اختلاف سره وکي خبره و نه مند سچم فمنهم دغس اختلاف بعض دي سخه منا غسوك امنه چې ایمان را و منهم بعض دي سخه منا غسوك کفر چې کافر اس نو چې مسلمان کافر پر دمزه کپیدا سي او یو نبی په امت کې داسې رچلیج تستی اختلاف پیش پس یې به الا په اکبر مای و اذا دغه سره سره می ام دغه په واسطه رد علاوه کزي اراده وکم یو دي مسلمان به دي کافر ولا ته جنگ راسوي چزه و غواړم مګر نه غواړم ولو شاء اراده کوي ګردا بل و ولو شاء ترالم یو هغه ولو شاء دی هغه څه معنی چې یعنی چې د انبیاء معجزې ښکاره کړې علاوه کما غوښته جنگ د نوې کړي ګردو به ایمان راوړي خورای نه وړي یو مسلمان بل کافر شي اشه دا مسلمان کافر چې سبب شي ورته ګوره ولو شاء که اوشتي و اراده کوي الله الله پاک مقتتل دی به جنگ نه وای کړی د دې خبرې سره سره چې مسلمان دی بل کافر دی علاوه کما غوښته جنگ به نه وای کړی مګر کایې الا يزبر پرس كون ولي ولكن الله يفعل ما يريد ولكن دون خبر ده الله الله پاک چدي يفعل پيل کي ما دغه يريد چي را ديش پدي خلق ده الله سره سلر الله و زح حكم ذاتم زبق و يرم چ دغه جنگ حتمي دي بيد وس دا بيد خمخه ده وان پيدا کي الله و د حکمت کي استا سر نه پخلا شي ته دغه نه کده په ایمان مکلف يي چ الله حكم ذاتي الله سبق شي کي لري دغه نه کده پوس ولكن الله بشك ألا عز وجل مجر ألا عز وجل كذي يفعل ذي فعلك ما أغد سيريد كذي إرادة وكي دا لكن دا أغد خبير سخرا استدراكي ولو شاء الله ما اقتتلو كألا برداغ سيبير لشي مسلمان وكاكر جي وشي قتل بناوي كري مجر نونيكي يا ولكن دون خبر دك يي وجه الله ألا تاك يفعل فعلك ما أغد سيريد كذي إرادة وكي ألا ما دا جهاد إرادة كي دا حق باتل بات كر لو جنجيش نترجي زي مزمون كذي كستيس بزينك وسراغلي دا انبياء او یو پر بل بهتریا ثابت کړ په نبوت سره برابر دي پر سیرت کې ثابت ورسته پیغمبر ته تسلی ورلره ورکړه چې دا کار زه غواړم چې جنگ سره وکړي ته ولې ما یو سره چې تاسو ما د رسالت شهیدی ورلره ورکړه تر هغه سره به خلک ما نه مانی علاوه دا خو ما اراده کړې چې باید وګي مې مانی چې سره وېږم او دا خلک چې په جهاد سره معلوم شي دا راکړه د دې تسلیم په واسطه اغه د جهاد سبب معلوم شي د جهاد سبب دغه دي چې د یو مسلمان دی بل کافر دی واجه دغه د دادر نو سره جلیج او طبيعتونه سره جلال که سره چلی دل نو مسلمان به مسلمان نه وي دا یو واجه دی یا به دار کم کدی دوارو جنگ نه کاوه مسلمان مسلمانی د لاس ور کړی یا که جنگ نه کاوه کافر چې دی اغه خپل غرور د لاس ور کړی زمه دی د مسلمانانو حکومت منلې دی راغلی دی په جمل کې اوسېږي عیسائی دی نصرانی دی عرب الله چې برای په حکومت کې زه کار نه لرم بس دلته زه شپه تیر کوم په ما کار ملره ستا تابع هم سلامی درته کوم په جن میم کار ملره اسلام اجازه ورکي وای ته خپل کوپر کاوه خپل بت سجده کوه شي چې زما په حکومت په کار نه لري دلته به په قانون کار نه لري ته به اوسې جرایت په خپل کور کې بوتان ته سجدي کې شره بنو خپل خنزيران خپل آزاد یت موږ زم میکاپر وای هغه جزيه چې اسلام پر حواله کی نو د مسلمانو د کاپر ترمنځ به جنگ یې ک جنگ نو یا مسلمان ما دې کمزوري سوی لکه اوس چې کفار مسلمانان ته وای ته وځ داسې سره ته زمي یا به دا کاپر کمزوري زمي به اوسې یا به دواړه په قوت کې برابر د صلح سره د سخت کړل چې زه ته به جنگ نه سره کوم دا غسرت تخلاص دي کله یې تبعا مسلمان او کافر نه سره چي به سره خوري یو او ته به گزاره سره کتاب درل بیرته ټکان سره بیرته سره جنگ دي بس دا دستور الله عز وجل د نیکو اعمال توفیق خیر راکې واخر دعوانا الحمدلله.